بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ بد دین آدمی اگر دین کی بھی باتیں کرتا ہے تو ان میں ظلمت ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کی تحریر کے نقوش میں بھی ایک گنا ظلمت دبکی ہوئی ہوتی ہے. دیندار دنیا کی بھی باتیں کرے تو ان میں نور ہوتا ہے، کیونکہ کلام دراصل قلب سے ناشی ہوتا ہے، قلب کی حالت کا اثر اس میں ضرور ہوگا. پس چونکہ متکلم کا اثر اس کے کلام میں اور مصنف کے قلب کا اثر اس کی تصنیف میں ضرور ہوتا ہے، اس لیے بے دینوں کی صحبت، بے دینوں کی کتابوں کا مطالعہ ہرگز نہ کرنا چاہیے، کیونکہ مطالعہ کتب مثل صحبت مصنف کے، جو اثر بے دین کی صحبت کا ہوتا ہے وہی اس کی کتاب کے مطالعے کا ہوتا ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کلام اور تحریر کا اثر بیان فرمایا کہ بے دین کی کلام میں بھی اندھیرا ہوتا، ظلمت ہوتا، اور دیندار کی کلام میں نور ہوتا ہے. بے دین کی تصنیف میں لکھی ہوئی کتاب میں بھی ظلمت اور اندھیرا ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں، اور اس کے پڑھنے والے میں بھی وہ اندھیرا آتا ہے. اس لیے بے دین کی کتاب نہ پڑھنی چاہیے، دیندار کی کتاب پڑھنی چاہیے، بے دین کے پاس نہ بیٹھنا چاہیے، اس کی کتاب پڑھنا یہ بھی اس کے پاس بیٹھنے کی طرح. اس لیے بے دین سے دور رہے، اس کی کلام سے دور رہے، اس کی تصنیف سے دور رہے، دینداروں سے تعلق رکھے، انہیں کی باتیں سنیں، انہیں کی کتابیں پڑھے، تو دل پر نور ہی نور آئے گا. بے دین کی کتابوں سے اندھیرا ہی اندھیرا آئے گا. وجہ بیان فرمائی کہ اصل دل میں اندھیرا ہوتا ہے یا نور ہوتا ہے، اس کا اثر زبان پر بھی آتا ہے، اس کا اثر تصنیف میں بھی آتا ہے. اس لیے بے دین کی تصنیف بھی ایسی ہے جیسے اس کے پاس بیٹھ گیا، نہ بے دین کے پاس بیٹھے نہ بے دین کی کتاب پڑھے. اب یہاں اشکال ہوتا ہے، ایک بے دین ہے اور ایک دیندار ہے، یہ اگر اکٹھے بیٹھے ہیں تو بتائیے بے دین، بے دین کی بے دینی اثر کرے گی اس دیندار پر، یا دیندار کا دین اثر کرے گا بے دین پر؟ بے دین اچھی صحبت میں بیٹھا ہے، دیندار بری صحبت میں بیٹھا، دونوں ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کون کس پر اثر کرے گا؟ اس کا جواب ہے رعب، جس کا رعب ہوگا اس کا اثر دوسرے پر پڑے گا، جس کا رعب نہیں ہوگا اس کا اثر دوسرے پر نہیں پڑے گا۔ مولانا عبد الرحمان اشرفی صاحب کا کتنا رعب ہے، ان کے پاس کوئی بیٹھے گا تو بس اس کا اثر، ان کا اثر اس پر پڑ جائے گا۔ کوئی بے دن ان کے پاس بیٹھے گا اس کا اثر ان پر نہیں پڑے گا، اس کا رعب نہیں ہوگا، ان کا رعب ہے۔ تو جس کا رعب ہوگا اس کا اثر دوسرے پر پڑے گا، جس کا رعب نہیں اس کا اثر بھی نہیں۔ انگریز تھوڑے سے آئے تھے، ایک سو سال یہاں حکومت کرتے رہے، ان کا رعب ایسا تھا کہ آج تک اس کا اثر ہے، آج بھی لوگ پینٹ پہنے بیٹھے ہیں، آج بھی لوگ پینٹ پہنے بیٹھے ہیں۔ وہ چلے گئے، ان کو گئے ہوئے بھی 60 سال ہو گئے، ان کا اثر اتنا ہے کہ آج بھی وہ باقی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ روب کا اثر، یہ روب کا اثر۔ انگریزوں کا اتنا روب تھا ہندوستان کے لوگوں پر کہ ان کا اثر سب پر پڑا، اتنا پڑا اتنا پڑا اتنا پڑا کہ 60 سال گزرنے کے بعد ہی وہ اثر باقی ہے۔ اتنا رگ و ریشے میں رچ گئے انگریز کہ ان کا اثر ان کے جانے کے 60 سال بعد تک بھی باقی۔ پہلے سکولوں میں بچے جاتے تھے، کوئی پینٹ نہیں، کوئی ٹائی نہیں، اب اسکول میں جائیں گے ٹائی لگا کر، ٹائی لگانی آتی نہیں، ماں لگاتی، لیکن بغیر ٹائی کے نہیں جاتے، بغیر پینٹ کے نہیں جاتے۔ حالانکہ انگریزوں کے زمانے میں ہم نے خود پڑھا ہے، چھٹی جماعت، ساتویں، آٹھویں، نویں، 4 جماعتیں میں نے انگریزوں کی حکومت کے اندر پڑھی ہیں، کوئی ہمیں ٹائی پر مجبور نہیں کیا، کوئی پینٹ پر مجبور نہیں کیا، اپنے لباس میں جاتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں۔ لیکن اب 5 سال کا بچہ بھی جاتا ہے سکول تو ٹائی لگا کر، کتنا اثر ان کا اب بھی باقی ہے۔ یہ روب کی بات ہے، ان کا روب اتنا پڑا انڈیا کے لوگوں پر کہ ان کے چلے جانے کے بعد یہ روب باقی ہے، ان کے چلے جانے کے بعد بھی وہ روب باقی ہے۔ بڑی غلطی ہے، جو ان کا اثر اب بھی ہم لیتے ہیں یہ ہماری بڑی غلطی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہمارے پاس اپنا لباس، ہمارے پاس اپنی چیزیں موجود، کرتا کیسا ہو، سلوار کیسی ہو، سب موجود، لیکن پھر بھی ہم ان کا لباس پہنتے ہیں، ان جیسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک اچھا بھلا اردو جاننے والا فیصل آباد میں بات کر رہا ہے، ہم نے تم سے بولا تھا، ہم نے تم سے بولا تھا۔ خدا کے بندے، ان کو تو اردو آتا نہیں تھا تو اس طرح وہ بولتے تھے، تمہیں تو اردو آتا ہے، تم کیوں ایسے کہتے ہیں؟ ہم نے تم سے بولا تھا، تم نے کیا بولا تھا؟ ایک تماچا لگے تمہارے منہ پر، دماغ ٹھیک ہو جائے۔ جی ہاں جی ہاں، بات بھی ویسے کرتے، حالانکہ تو اردو جانتا ہے، اچھی طرح سمجھتا ہے، بولتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے تم سے بولا تھا، تم نے کیا بولا تھا؟ تو بہرحال اپنے طرز کو رکھنا چاہیے، اپنے لباس کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔